Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, mówi premier i zachęca do szczepień. Musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili. Dodatkowe karetki pojawiły się w nadmorskich miejscowościach Pomorza Zachodniego. To ze względu na dużą liczbę wezwań. Na Morawach rozpoczęto wyburzanie domów zniszczonych w ubiegłym tygodniu przez tornado. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 28 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów 800 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to wciąż za mało. Dziś zebrał się rządowy zespół w sprawie wariantu Delta koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że walka z pandemią jeszcze się nie zakończyła, a zdaniem wirusologów współczynnik zaszczepienia nie pozwala na przerwanie łańcucha zakażeń przed jesienią. Nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozwój działań prewencyjnych, które mają na celu dalsze redukowanie liczby zakażeń i niedopuszczenie do ponownego rozwoju pandemii. Dochodzenia epidemiczne będą prowadzone bardziej szczegółowo z naciskiem na identyfikację nowych wariantów koronawirusa. Głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, jest wpływ tych mutacji alertowych, które już są zidentyfikowane, bądź pojawienie się nowych mutacji, które również mogą być bardzo niebezpieczne. Minister zaznaczył, że w tej chwili rząd kładzie nacisk na zwiększenie szczelności epidemicznej granic oraz na wzmocnienie laboratoriów. Sylwia Białek, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 123 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 26 osób. Dodatkowe karetki rozpoczęły dyżury w nadmorskich miejscowościach województwa zachodniopomorskiego. Są w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Darłowie, Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku i Pobierowie. Latem wezwań jest bardzo dużo, dlatego są sezonowe ambulanse, mówi Paulina Targaszewska-Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Najczęściej wygłoszenia dotyczą osób, które nadużywały alkoholu i weszły do wody, więc są to oczywiście podtopienia. Także bardzo często są wzywani do różnych urazów dzieci. Jeżdżą na deskorolkach, rowerach. Niestety nie zawsze mają też ubrany kask. Osoby starsze to najczęściej zgłoszenia dni bardzo upalne. Dotyczą zasłabnięć, omdleń. Ratownicy dyżurują 24 godziny na dobę i tak będzie do końca wakacji. Rozpoczęło się wyburzanie domów zniszczonych w ubiegłym tygodniu przez tornado na Morawach. Według sztabu kryzysowego do ponownego zamieszkania nie nadaje się ponad 100 budynków. Jednak liczba ta nie jest ostateczna. W publicznych zbiórkach dla poszkodowanych zebrano około 150 milionów złotych. Do zniszczonych miejscowości cały czas dociera pomoc materialna. Jednak hetman kraju południowo-morawskiego Jan Grolich zaapelował o jej ograniczenie. Mamy úplně narwane obrovské. Mamy ogromne hale, które są wypełnione wszystkim. Nie potrzeba kosmetyków i środków czystości. Nie potrzeba żadnego jedzenia i ubrań. Mamy tego pełno. Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to materiały budowlane i naprawdę nic więcej. W wielu miejscach nadal nie ma prądu. Dziś rano przywrócono ruch pociągów na biegnącej przez Morawy międzynarodowej trasie. Zmarł Andrzej Zakrzewski, reżyser filmowy, telewizyjny i radiowy. Miał 86 lat. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreśla, że Andrzej Zakrzewski był jednym z najważniejszych ludzi w historii radiofonii publicznej w Polsce. Pan Andrzej Zakrzewski to wielka kultura, ogromna znajomość literatury, przede wszystkim francuskiej. Fenomenalnie potrafił pracować nad tekstem z aktorem. Szukał zawsze dobra i piękna. Był wielkim znawcą historii, przede wszystkim powstania warszawskiego. To dzięki niemu powstało bardzo dużo pięknych słuchowisk opowiadających o tym przerażającym okresie. 10 lat temu Andrzej Zakrzewski otrzymał Nagrodę Teatru Polskiego Radia, honorowy Wielki Splendor. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku. Publiczna rozgłośnia z abonamentu radiowo-telewizyjnego finansuje funkcjonowanie 9 anten, zarówno ogólnych, jak i wyspecjalizowanych. Oferta obejmuje m.in. informacje, treści edukacyjne, w tym związane z sytuacją pandemiczną oraz wysokiej jakości muzykę i rozrywkę. Z wpływów abonamentowych realizowane są też projekty. projekty ważne dla polskiej tożsamości i wspólnoty narodowej, jak również działają Orkiestra Polskiego Radia czy Radiowy Teatr. A więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia. Teraz już czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. I oczywiście piłka na początek. Jesteśmy po pierwszej połowie futbolowego klasyku. Anglia do przerwy remisuje z Niemcami 0-0. Jak sugeruje wynik, mecz jest wyrównany. Obie ekipy miały po jednej klarownej sytuacji bramkowej, a jego stawką ćwierćfinał Mistrzostwa Europy o 21:00. Ostatnie spotkanie 1/8 finału i mecz Szwecja-Ukraina w Glasgow. W Kownie, mieście z zabytkami jeszcze z czasów średniowiecza, ale i przeciekawymi muralami z obecnej epoki, nasi koszykarze od wygranej rozpoczęli turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 83-64 pokonali niżej notowaną Angolę. Mecz podsumuje Michał Michalak. W takiej sytuacji, w takim meczu na pewno najważniejsze jest zwycięstwo. Mimo wszystko dość wyraźne, chociaż momentami pozwoliliśmy Angoli na zbyt wiele i wypracowaliśmy sobie przewagę, którą potem oddawaliśmy i na pewno w czwartek trzeba utrzymać dużo wyższą koncentrację, równą przez 40 minut, żeby wygrać spotkanie ze Słowenią. W którym na pewno nie będziemy faworytami. Do Tokio pojedzie tylko zwycięzca turnieju. Dodamy, że w drugiej grupie grają gospodarze Litwini, też na papierze dużo silniejsi od naszej reprezentacji. Na papierze Iga Świątek powinna być faworytką meczu drugiej rundy w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jej rywalką, co okazało się dziś, będzie Wiera Zvonariova. Rosjanka najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą. Niebawem skończy 37 lat, ale swój największy sukces w Grand Slam odniosła właśnie przy Church Road w 2010 roku. Grała w finale. Mecz Igi jutro. Dziś do drugiej rundy awansowała rozstawiona z jedynką Ashley Barty. Australijka musiała jednak grać 3 sety z doświadczoną i wracającą do gry po chorobie nowotworowej Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. W turnieju panów grają dalej Aleksander Zwieriew czy Diego Schwartz. Chcielibyśmy, żeby grał także Hubert Hurkacz. On właśnie przed chwilą rozpoczął spotkanie z Włochem Lorenzo Musettim. Po dwóch gemach w pierwszej partii mamy remis 1-1. Jeszcze dwa kółka i popisy sprinterów na czwartym etapie Tour de France. Zwyciężył doświadczony, by nie powiedzieć leciwy, Mark Cavendish. Brytyjczyk wyprzedził Francuza Nassera Buchaniego i Belga Jaspera Philipsena. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Mathieu van der Poel. Michał Kwiatkowski jest 78, Rafał Majka 90. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pogodnie, jednak miejscami na południu i zachodzie może się chmurzyć, lokalnie opady deszczu i burze z gradem. Teraz od 23 do 32 stopni nad ranem, od 13 na Pogórzu do 17 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lidlowe, Lowe, ceny Lidlowe. Tanio, bo w Lidlowych cenach. Schab w plastrach XXL 700 gramów, 8,95 za opakowanie. Tak, schab w plastrach tylko 8,95 za opakowanie, 700 gramów. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. On the rim. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Zaczęło się lato, więc dziś będziemy słuchać nie tylko nowości, głównie polskich, ale również przygotowałem dla Państwa kilka piosenek typowo letnich, takich, których słucha się najchętniej, kiedy właśnie jest bardzo gorąco. Ramones, Rockaway Beach to za nami, przed nami kolejne dwa utwory właśnie o profilu letnim. Najpierw jeszcze raz Ramones, California Sun. 1, 2, 3, 4 Days are short and the nights are long. And I walk, and then walk, I choose, and then choose, and I shoot it, and then shoot it, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and then walk, I choose, and I shoot it, and then shoot, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. Off the scope, I feel a little chick wherever you go. Oh, oh, oh, and I walk, and then walk, I choose, and then choose, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun. Oh,

To był oczywiście brytyjski duet Propeller Heads. Crash to tytuł tego utworu, który wybrzmiał przed chwilą, a wcześniej History Repeating i tam gościnnie Shirley Bassey. A teraz Tomek Makowiecki wraca po 8 latach przerwy, jeśli chodzi o płyty długogrające i za chwilę posłuchamy jego najnowszej piosenki zapowiadającej nowy album, ale najpierw przypomnijmy sobie ten najbardziej chyba rozpoznawalny fragment płyty Moism. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our days in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you were another man. If you just could feel how much I care, I wish you'd celebrate. Thank you. bardziej niż zwykle. Wszystko układa się jak w kinie, jak w niebym filmie. Nie mam już powodów i wiem, że mi to nie minie. Wszystko układa się jak w kinie, jak w niebym filmie. Oprócz najpiękniejszych lat nic mnie tutaj. Najwyższy już czas na powrót Tomka Makowieckiego do życia artystycznego. Tak jak wspominałem, minęło 8 lat od albumu Moizm, z którego wysłuchaliśmy fragmentu Holidays in Rome. W sumie 6 płyt właśnie. 6 będzie z tą nową, bo najpierw dwie jako Makowiecki Band. Później była płyta już solowa, ostatnie wspólne zdjęcie. Później No No No, czyli zespół, który założył Tomek razem z Wojtkiem Powagą i Przemkiem Myszorem z grupy Mysłowic. No i jako piąta Moizm przed 8 laty. Czekamy na kolejny album już w tym roku, już niedługo. Jesteśmy przy polskich nowościach. Teraz pora na Rycerzyki, które zapowiadają trzeci album. Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy. Rycerzyki. Rycerzyki trochę za wcześnie pojawiły się na antenie, a właściwie chciały się pojawić, dlatego że na pewno teraz na uwagę zasługuje Patrick DePan. Patrick wydał wreszcie czwarty album. Zapowiadałem go wielokrotnie w audycji GH+, w tonacji trójki, właściwie o różnych porach dnia i nocy. Mimo wszystko, ten album ukazał się 25 czerwca. Przypominam, że to jest czwarta płyta długogrająca Patricka DePana i teraz dwa utwory z tego albumu, dwa, których jeszcze Państwu nie przedstawiałem. Jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się? Pomiędzy szukał jakichś resztek nas. Teraz dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Dzisiaj mój, twój, a kiedyś mówiliśmy nasz. Mówiłem, nie chcę psa. Dzisiaj łamie mi serce. Nieparzysty miesiąc, jestem sam. W nieparzysty je leczę. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz. Jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się? Pokoje w jednym, ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa. Świat przenoszę w spa. poznać cyfrową ciekawość. Tak w niewiedzy kąpiel mnie ci znów taki dzień, gdy na główki mnie dziurawią, mój mózg tego łaknie. Lecz serce trochę mniej, w której sukience tańczy przez dzień. Co jej się śniło, gdzie była z psem? A ten świat niech sobie szumi w najlepsze. Niech wiatr gdzieś zrywa dach, niech płonie Notre Dame. A ja to wszystko chętnie dziś prześpię. Świat przenoszę w stan, chcę prawdziwie pobyć sam. Patrick the Pan, Nie chcę psa i trochę mniej. Oba utwory z wydanego przed kilkoma dniami albumu Miło Wszystko. A teraz już pora na rycerzyki, którym się tak spieszyło. Piosenka Pętle. Thank you.